neena walite ñeel na ma min abiyatin ci ay bayit yi nak mom moko wax neena man la salamata faqtadat lahazatuhu waqfan alayya talalun yadhunnu jamila ma zala yatba'u ithrahu lahazatihi hatta tashahhata baynahunna qatila wa man la moy yokatna assalamata ja han wa jam voilà faqtadat mudadu mujju lah han manam ixtada moy dundena lahazatuhu ak ay gende kom waqfan ala talalin voilà waqfan ala talalin la waqfan mu nek waqf bo xamne place bo xamne dañ ko fa joxe mais ala talalin dafa nek fo xamantene ci aw khur la nek ko xamne yazun dako fo jamilar mu rafet wa mu mujje nek ko xamantene ay mbir yu wacc la wala talal moy ay taw yu bare bare ay taw yu wacc yu bare bare bare bare nga xamne ak gende kon lolou la koy indil lo xamantene day defé né dafa rafet affaire yi moy comme nit ñi rek buñu tok di xol yenn affaire yu ñaawi defé né dafa rafet wala ñu xol ko xamantene ndaw so xamne yu bolo bolo la sol ñu a la mu sol rafet na dé wala gaay na comme li ben jour ma ngi koy gis ci sénégal ndéssane gaay di wax ben article di wax ci affaire wu xéssal quoi néna mu gis gaay di commenter deugus ben way gaay di nan way xéssal baxul nangam nangam jeki jeki rek ben way duggusi dan hey dafa rafet ba dé la wax gis na mon mi chauffeur taxi la sa yuma dé dawal ke ba gis a kuy ki lu ne ko xéssal hein damay mujj dem ba nga xamné né sax neena sama yaram bi day daw muqatila wa neena damay mujj neena kérok ma ngi fi ak xawtu yi ma def accident ndax dama gis ko xéssal ma di ko neena ma di ko fixé ba nara def accident affaire bi lolou xam nga lolou bo demé ba gis ko né comme si dafa rafet moy yalla ñu yalla sam wa muna mazala motax du dañ yat baaw du top israo jeexitalam la azatu ay gende kom hatta tashahata baynahu naqatila ba mujj mu nek ko xamantene affaire limi wacc ci xol di wacc day mujj ba nga xamne day hein inerte incapable wala andat ñu la la jox wala ba mujj nak day nek ko xamne danaka lool da koy ray apetit fu rek wa muna wa min al ajabi bok na ci li kemané nak anna moy lahazatu ay gende kom yoyu lahzata anna lahzatan nazir moy gende ko aji xol bi moy xol gogu muy xol sah mun ak xet la wo xamne la yasilu du joté ilal manzuri ilay ci lañuy xol jëme ci hatta yatabawa am bete xana mu wajal mu taxaw ci makanan place bo xamne min qalbi nazir ci xoluk aji xol di manam place bu ba bu mak lay manam du yegg fañ koy xolé mais fi mu kiko xol xolam fa lay am place bu mu fay bu fa xej ba di dal mais pas subhanallah ci sunu bum rank quoi voilà ou li yow mu dal fay mais yow lay ci yow lay wulbati ku dal ci sa bir xol mune wali ñel na mo min qasidatin ci qasida amna ben way bu mu fi way mune ya ramiyan bi sihamil lahz mujtahida antal qatil bima tarmi fala tusibi wa ba'ita at-tarfi yartadu ash-shifaa lahu ihbis rasulaka la ya'tika bil 'atabi mune ya ramiyan yo aji san bi sihamil lahz ci xej ga mom ak gende ko la mujtahidan ci mbir nek aji yulli yitte anta yow de al qatil yow do nga yay kay de yay kany ray bima tarmi ci li ngay sanni fala to subi kon bul jam way bul sanni hein bo sanni xej bobu di xol di yeur ngene ko bu ko sanni parce que soko defé yow yay ki ñi ray rek yow yay ki mi jam xej bi hmm motax nak muno wa ba'ita tarf kon sa kef hein sam ko yartalu shifa alahu bu ko defé safara si dina delu si safara lol mom mo lay safaral yow wa lolou mom ci lay yone safara wa safara ci lolou lay jare pour ñew ihbis rasulaka sa manam teyel ihbis moy nga teye fenn nga tejj ko prison emprisonné rasulaka sa yenant bobu manam sa ndaw lolou nga yone moy sa xef bi la yatika bu ko defé dula dikke bi la akabi ci ciona do am ciona bu fekkante ne man mom nekuma sax man xamuma sax existence mbir mi rafetaay mbir mi manam dama ko xolul sax wa man way non di ni romblu bare mo mais c'est vrai c'est à dire mais lolou ñi muccu ñep lolou lañ muccé mais ñi muccu ñep nak lolou lañ muccé moy le fait que tout simplement neku ñu di xol parce que buñu dé xol buñ défé xalé bu jigen bu len rombu ñu xol ko mais ñepp amna sidou touba neex bobu bu yëngatu ci ñom budé ay nit ñu dëgeur la manam budé ay nit yu wër la mais le souci moy bu fekkenté na duñu xol ce qui fait que ni duñ ko remarquer ko li nga xamul amam mo ko bëgg way voilà lool la voilà le fait que même ay jang alcorane ak yoy diko xol li tout temps li effet bi mi def lool la moy le simple fait que ko koy xol ni affaire bi day dugg ci sa xol effet yoy muy def ci sa xol lool rek wala bok ci lu bari ci la nit ki tamit bu beugé di lire yenen livre yi tamit to lool moy tax muy am muy nek ñaan ki da bëgg affaire roman da bëgg ay yoy la film bi ngay xol diko sétan loolu rek la motax nga diko gëna bëgg li ngay passer sa temps mom au début mën na la baña neex mais au fur et à mesure da ngay dem ba mu neex la voilà xolal famille en général jigen ni biñu faral di bëgg football mais buñ amé ci kër ju bëgg football légui ñu bëgg ko parce que dañ koy tok di obligé dañ tok di ko sétan du len neex nak mom rek lañuy bañ mais dañ koy sétan le fait que ñu koy sétan muy bi waji mbeuk bal bi di reprise ak dribble ak yu demé non dég rek mu la di fiction ah day dég rek bëgg mata bëgguma nangam mom lool mom du waxu dara mom ay nangam neexuma bëgguma ko lool du waxu dara ay de toute façon mënuma neex lool du waxu dara mom bu ci dem rek mo dal mu ci dal kel ken invulnerability lool voilà fokk mo am effet yow mune wa ajabu li gëna yéme min zalika ci lool xam nga kon wax na la lu yéme ni d'abord moy le fait que xéñu xol gog ngay xol du yef ci fi ngay xol yow lool moy premier problème mais ci sa xol lay la xet bi di dal voilà dafa gom mu yak ko muna wa min a ajabu li gëna yéme nak min zalika ci lool anna nazarata naka xol tajrahu day def ak gom day def gom al qalb xol bi jarhan manam dakoy gañ dakoy jam jarhan jam go xamne fayat bawha bu ko defé mu top la ko jarhan ak fayut bi wa mu top la ko jarhan ak jam ala jarhan ci genen jam mu nek am ben effet wa summa top nak la yamna uhu du ko xagn alamul jirahati mete dok jam gi ministre a takrariha ci di jema wote lo ak ba mom manam lu graw la wax le fait que jam xol nga mu def ben place ci sa xol jugge ci def na ci place place bu du yegg nak feul mais li gëna souci moy place bobu muy préparer ci sa xol place bobu da fay ñew pour jam fa jam bo xamantene jam bu metti lay doon mais li gëna graw mu ne moy le fait que jam bobu day waral à chaque fois ngay gëna xolaat pour mu gën fa jamat benen jam jam bu gëna metti ngay xolaat muy gëna jam té le fait que muy lay gën di jam yow lolou dula permettre ngeen am recul nan na bayyi dedet lolou manam lolou gëna ki mané encore yow da melni kuy conseiller wu ci comme lolou rek ci manam wa do ngay da nga ci nek rek wala muy gëna metti mu lay gëna dal encore muy gëna metti muy gëna dal encore muna walu teñel na ma aydan batay fi hadal mana ci bi mana benen beet bo xamne mom moko wax muna ma zil tatba'u nazratan fi nazratin fi ithri kulli malihatin wa malihi wa tadhunnu dhaka dawa ajruhika wa huwa fi tahqiq tajrihun ala tajrihi fa dhabhta tarfaka bil lahd bil lihad wa bil buka fa qalbu minka dhabihun ay dhabih muna mazil ta do deñ tat bo ngay topale nazaratan ak xol fi nazaratan ci geneen xol fi isri kulli ci jeexitalu manam ci mujjantalu kulli malihatin geppuk manam gende ko xamantene manam ak banex nga ci jele wa malih ak benen banex rek watazun ngay jox nak ne zaaka lola dawa ajurhek mom moy fajj sa jam jam bu ñeek ba wa da ngay japp ne xol bi ah xol ko am ci banex nga koy gëna xolaat fekk loolu day def gëna jam jam parce que loolu day waral bëgg gi di gëna rire kono di sa mo togg sa xolin rek bëgg gi dess yow voilà bëgg gi dess fi té xol gi amatu fi nekkatu fi ci wowo deug nga japp ne mom moy fa jam jam wowo té loolu fi tahqiq bo xotale mbir nit da nga gis ne tajir yi xon ak jam jam la ala tajir wexé gu téggu ci gënal jam jam fa dhabhta bu ko defé nga rend tarfaka sak xef fil lahazati fil lahaz bok ci gende ko yi ngay gende ko yeur yi ngay yeur bil wabil buka ak di joy rek fal qalbu khol bi nak min ka ci yow mom zabihan ku ñu rendé la ay zabihi gep ku rendé mom moy kañu rendé deug deug mota waqt qila wax nañu ne habsul lahazati habsu te Allah hazat ak gende ku yoy yeur yoy ay saru mo gëna yom min dawami ci sax al hasarat reccuy waaw dama lu ñu yob do ci dem waaw mo gëna yom ngay reccu fo tollu ba para dalay préoccuper après quoi nga nek di xalat ci lolu rek yow war nga wara fonctionner nek dund gu normal nga nek di xalat ci yoy chef yalla nañu yalla sam moy 81e manam faslun moy 81e bi aw dog la wuy tekantalay masala man min bok na ci madakhilil maasi yon yi moy yalla yi jaar moy al khatarati moy xel yi kon dik na parane ci al hazati voilà moy khalaati wa amma dal al khatarat khalaati fa sha'nu ay mbiram mom asabu mo gëna tar mo gëna metti encore mo gëna jafé fa innaha ndax mom gis nga khatarat yi khalat yoy mabda mom moy tambali way al khair yi wa shar ak ngon wa minha ta ci mom ta tawalladu ci lay juddo al iradat nam yi wal himam ak yitte yi wal azaimi ak yi ñi dogu decision yi azima moy lo xamne dañ ci dogo nan lañ koy xati ki moy bo dogo comme neena faiza azam ta fa tawakkal ala allah dogo amna lu ko wax ci tubab moy decision wa decide ci quand tu te décides wa decision alal al himam himam himma moy yitte moy lo xamne dang koy mebet wa yo xamne dang koy mebet necca lolou moy himma voilà da fay am nak ci deux sens yi da fa am lo xamantene comme bo bu mu mebeté dara moy ah aka neexone mu am nangam ah d'accord lol moy xam moy moy wa affaire bi yittel la nak voilà affaire bi yittel la moy voilà amna tamit benen moy def na yitt ci nangam moy beug na amna yitt bobu wa borom dal def na nga nak voilà iradat mom nam nam mom xamnañ ko mom moy volonté voilà le vouloir voilà mune fa man kep ko xamne raa da nga samonté khatara da far samonté khatarat ak ay khalatam han malaka dana mom zimama nafsihi got bakkanam moy volant bi voilà wa qahara te dana note hawahu bané xam waman kep ko xamne galat badu not nako khataratu ay khalatam fo hawa ko ko bané xam won ak so ak bakkanam la ho ñeel ko ñom akhlab ñoy ñoo ko ñoy ñako not ko xamne nak say banex ak say hein waaw ko ko say khalat ñol han say khalat ñol la not lol moy say banex la not waman kep ko xamne istahana dafa doyalal bil khatarat ci ay khalat kok su sur nga xamne mom contre du contrôler ay réflexion ay khalatam mom pour mom grawul quoi idée yi ñew ci xal bi xol bi graw qaradu dakoy wo mat qaharan ci par force obligatoirement ila halakat yobu ko ci alkanday place alkanday xam nga khalat al khatara en fait comme niko soufi di wax ñom ñent lañ amna sax niko yobu ba jurom wa manam ci ben façon xolin ñent la ci benen façon xolin jurum la ben façon xolin bi nga xamne ci la nekké jurum moy comme jurum yi sharia yi wax moy yo xamne farata la yo xamne dañu haram yo xamne dañu dagal yo xamne dañ ko sop ak yo xamne dañ ko sip way moy xalat yoy non mais yoy boko xolé sax yoy day mais en réalité fiñu jugé mom ñent lañ ñent yi moy bo xamantene ilahiyya la ak yo xamantene malakiyya la khatarat ilahiyya khatarat malakiyya khatarat shaytaniyya khatarat khatarat nafsaniyya wala nafsiyya moy lo xamantene ci yalla la jugé yo xamantene ci malaaku la jugé bo xamantene ci shaytané la jugé ak bo xamné ci bakkan la jogé bi nga xamanté ni mom mo jogé ci bakkan mom koku ci ay banex rek la lay duggal wa nekkal ci li mom dal lepp lo xamné ab idée la bo xamanté ni bu roté ci xel non lañ leen di xamé lo xamné bu roté ci xel dag lay yobbu ci ngay satisfaire ab plaisir koku xamal ni ci bakkan la jogé bul ci tumal sheytane bul ci tumal kèn chey sa bakkan la Ah? Si? Motab Busayri radiyallahu anhu an-nafsuka Imam al-Busayri radiyallahu anhu an-nafsuka at-tifli in tahmilhu shabba ala hubb ar-rad'a wa taftimhu al-fatimi. Muna fasrif hawaha wa hadha an tuwallihu inna al-hawa mata wa la yasmi aw yasmi. Voilà, bakkan mom comme gona la mel. Comparé ko ak xalé wi nek ci kër gi nga xamantene boko nampal tout temps diko nampal day maggé non day maggé bëgg namp mais boko féralé day metti légui ni mais après nan da day bëfër waaw début bi mom day joy ba nga yërum ko mom waaw day kaas wala mais waaw mais boko féralé mu fër tay xalé bu gis nga bu bëggé ben affaire ni da koy jël nga diko ko téré mu bëgg laal par exemple ben affaire bo xamantene bo moy tu da nga ko gañ comme mu jël paka xam nga diko ko téré day joy hein mais bo insister après day arrêté il suffit que rek nga détourner ko ci 1 minute wala 2 3 minutes 5 minutes maximum mu faté affaire bakkan non la mel bu ko léré ni li mom mëno da nga ko téré yow mom li mom nal lér nako yow do ko jox après day fexé faté ko voilà motax mu ne nak nanga daw dak bané xam té nanga moytandiku ci ngay mengo ak mom fa tasrif hawa hawa hadir an tuwallihum parce que fek ya ngi mengo ak mom mom day fexé tout temps numuy amé benen plus manam banex yow do ko xaj abadam lol mom moy khatarat nafsaniya wala nafsiya yo xamanteni dañuy ñew ci xel tout temps waaw yoy hajis la tuddu dañ koy hajis tam moy lo xamanteni ci xel lay ci wa yoy mom ay xel la yo xamanteni tout temps ay banex la lay indil khalat yoy non sheytane nak yi nga xamne mom moy khatarat yoy ay waswas lay indi ay jax jaxal tout temps han mom day fexé ba ngay dugg ci ay mbir yo xamantene da fay haram wala mu téré la nga def lo xamné farata la wala mu lay soril yi nga xamantene dañ ko sop wala mu lay soril yo xamné dañ ko sip mu lay def lo xamné dañ ko sip pour après mu jaaré fa duggal lu ci lo xamné dañ koy téré stratégie la voilà stratégie wa muy xol li nga xamantene mom mu gën han mu bayyi lolo ko pour def lolo luñu gën donte lolo baxna sheytane ko dafa may processus ay stratégie wa da na la li mo gën mais lele ñu gën parfois mu ne la li mo gën mais présentement yow mëno ko def li gën li ñu gën nga mën au lieu mu def lolo li ñu gën au lieu mu bayyi la nga def li ñu gën pour au fur et à mesure après nga accéder ci li gën dedet da nan la li gënul lé mo gën deux affaire yow li ñu gën do ko def faf nga la pat ñaar yalla ko voilà nga fiat ñaar yépp comme tay ko xamantene safa witar xam nañ ni manam julli ko ci dernier tiers bi mo gën manam nga mujjé ko julli bo nafila goudi ba paré ba dernier tiers bi nga wala nafila goudi heure bob mo gën dernier tiers mais mom xamna ni yow mano juk julli heure bobu nafila bobu munoko mais xam nga soko nafila ci début goudi gi bo julle ge rek commencer nafila nafila nga goudi qiyamul layl nga def ko mais mom da nan la dedet bayil dernier tiers bi mo gën té xamna ni yow do ko def suko dañ nga perte yépp do mo ba tour hein ak yu demé non yéy mom moy sheytan moy yi nga xamne dalay soril yi haram yi han dalay dugulo ci yu haram wala mu dugulo la ci yo xamanteni dañ ko sip wala mu dugub la ci mu soril lola lolu farata wala yoy mel non wala luñu sop legui bi nga xamanteni mom malakiya la ci malak la joge mom moy lepp lo xamantene ci yu bax la yi mo bax yi dafa bon yi dafa bax yi dafa bon yoy malaka la joge xalat yoy yi mo bax yi mo bon motax da nga gis nit ki bu gari aduna setan day yoni ci mom ben way malaka day yon yalla wacc ci mom malaka ñukoy conseiller mais ñoñu ñi nga xamne amna ñenent la concerné wul ñep ñi amul yenente ñom yalla ñom kenn du wacc ci ñom dara setan du yoni ci ñom kenn malaka du yalla tam du wacc ci ñom malaka bob pour conseiller le waaw doko mais ñi am yenente la concerné moy ñun parce que ñu xalaat parce que ñu dañu am balance mo ni alcorane voilà ak yu mel non wa kay nga xamanteni dañ deg ce que fait malaka bi setané bi day commencer day lay duggal ci yow ben xel motax ngay gis nit ki leg leg muy bëgg def yu bon wala muy bëgg def yenn ben xel bi nan ko defal li benen xel bi nan ko defal mu melni ñaari xel la am en fait yi ay khatarat la moy idée yi khatarat yi moy idée yi yoy dañuy joggé ci soit ci malaka bi wala ci setané bi bakkan nak mom setané lay andal lolu motax tamit ñu mu jafé différencier en fait entre lila bakkan di xalat lo ak lila setané xalat parce que ñom ñaar ay allié lañ parce que nit ñent non yu principal la moy bakkan setané ak aduna ak bané xam voilà mais ki nga xamantene tamit mom moy malaka bi kon mom lool lay mom lool la koy insuffler dafa li mo bax yalla kat li la bëgg yenen tibi sallallahu alayhi wasallam li lay bañ nangam nangam legi khatarat ilahiyya yi nga xamne ñom ci yalla yoyu lañ joggé nak yalla nañ yalla defal lool moy yi nga xamantene ñom seen xalaat yépp lepp ci yalla kessé lay déllu manam ci magga yu yalla lay déllu dépassé nañ entre haram nak dagan na li la wara def li wër mu ko def dél ñom lepp lo xamantene day waral seen xol yalla di magga yalla di ci constant di ci accentué wu ak lepp lo xamantene day waral ci ñom lèru yalla lèr yenenbi sallalahu alayhi wasallam du nek ci seen xol ñuy gën di bëgg yalla diko sop ak di gëna bëgg yenenbi sallalahu alayhi wasallam diko gëna di leen gëna magal di gëna wëk lepp lo xamantene lu juggé ci yalla la ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam fonkel gek yoy non ñom lool mom moy tour moy nek moy wacc ci seen xol loolu tax nak mu xol mi mom moy ki nga xamantene moy terrain bi gaay di xex manam moy moy fi gaay bëgg conquérir moy pouvoir bi gaay bëgg conquérir élection yi lepp ci lool lay aju ci xol bi lay aju xex yi yépp ci lool lañuy aju ah deug la do la sétane mom fokk waaw fokk mu jëma dem deuxième tour mom waaw pour remporter élection yi mais affaire bi non la mais nak il faut faire tout pour éliminer ko dès le premier tour mom nit ki mën na def ba lo xamanteni day dem ba nga xamanteni khatarat yi nek ci mom yeb ilahiyya lay don wala malakiyya nit ki nak bu démé ba fofu non moy le shérif don wax nan bu nit ki bu démé ba nga xamanteni xolam mom dafa mujj nek ko xamne khatarat ilahiyya kullaha ilahiyya manam xolam khatarat yeb ilahiyya la ha day mujj aduna yeb di tawaf comme parce que malaka yi comme ni ñuy tawafé baytul ma'mur baytul izza kaaba gi et cetera non lay mujjé nak nek xolam yépp di tourner autour le mom ndax xol bi mom moy kër gi gëna mak manam moy neegu yalla bi gëna mak xolu ku gëm motax nak aduna yépp day wëlbeutiku di tourner autour de mom di tawaf doon doon malaka ay kessé mais aduna bi yépp day tawaf ci autour de xolu nit kok wa motax muna la nekkalal yal nek manam jamono ji ak nekité ak place yi dañuy continuer di nekkal manam da ngay nek pour ñom hein fi jakarlo gok manam nekko di contempler ki nga xamantene mom moy ci len nekkal so demé bay contempler ki len nekkal ñom ñu wëlbeutiko nak nekkal la yow nekkal wa mais sinon yow da ngay dépendre rek ci ñom ci jamono jek tan ak place voilà mais bo demé ba yow ki ngay ki len nekkal rek nga fi nekkal ñom ñu wëlbeutiko nekkal la yow xet yu don ko ragal yalla lepp lu bind ragal la voilà waaké dénga mune nak kon nak légui lolu manam pour ki la won fimi dugg ñu mëna am aperçu bu mak par rapport ak mom imam hein khatara di en question voilà ñun ci way la voilà nasya ila ilahiyya malakiyya shaytan nasya voilà muna wala tazalu du deñ al khataratu khalaati taridu tatarat hein tatrudu di wacce al qalbi ci xol bi hatta mbete tasira mu mujju min hein minni ci manam ci mom batila manam di ay tiaxan wala hatta tasira batila la hatta tasira mbete mu mujju don batila di ay tiaxan kasarabin bi qiyatin comme la ayat bi wax sourate 31 en sourate nur ayat 39 mun kasarabin kem ñu nox bi qiyatin mu nekk pak bu yahsubu wu da non jort ko azam anu ajab tarji marma an dox wa gis nga ay xalaat yu ñaw yoy idée yoy duñu dem di wacc ci xolun nit ki ba nga xamantene day mujjé nek comme junux comme mirage bo xamantene que marqué daf koy def bu nekké ci désert bi wala ci télu bi pendant bu jamono tangor nga gis day seen fi lu sori wul dara daf koy seen mu nek ndox mu defé né ndox la muy dem fekk du dara yaxsabu mu fokko az-zaman aji tarj mar ma andox hatta mbete iza jaahu bu ko dikke lam yajidu du ko dak sey and du fa dak sey tan dara mu gis ne nekete fofa du dara parce que dou koy seenat ba pare lo geuna graw moy nim koy seené fi defé ni fi la né parce que dou koy seen dana fi tolo garab ge la mu ngi ci garab ko fa bu sa wax bu demé wala mo yegg dou koy seen mu delu ginnaw fa mu war ko topa hein mo dawa wajada mu dak allah bur yalla ndo fa mu fofa mu matal ko hisaba ho hein ak caytom audité ko nak matal ko li nga xamne moy comptabilité wallahu te bur yalla sa rew ko gawal al hisab ci caytu wa e comptabilité bi yep mat na ndega de debul dara parce que mom aduna la topone rek khatarat yi khalat yoy idée yoy nga xamne mo doon rot ci xolam mom lay doon fogné ay réalité la yo xamne mën nako atteindre ndega de mënu ci atteindre dara mu def aduna yep ci lool perte temps yep dem yalla matalal ko nak niko ah waaw li yi moy sa comptabilité li nga fi am wa khassu ni gëna doye de nas ni new hi matan yitte wa udaahu ni len gëna tout soufele nafsan bakkan man moy ki nga xamne radio gërem na min al haqa'iq ci ay réalité han bil amani ci ay mebet yo xamne al kaadibati ay aji weddi la ay fenn la